Παιδιά, εμείς στη Γαλλία με ποιον είμαστε? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. L'un près de l'autre se tiennent les amants qui se sont retrouvés pour cheminer côte à côte, retrouvés dans la mort. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα που ξεκινά από την Τρίτη και άρα μάλλον θα είναι λίγο πιο εύκολη γιατί έχει μία λιγότερη εργάσιμη για τους περισσότερους, όχι για όλους. Ξέρω. Καλώς ήρθατε πίσω σελίδες. Τρίτη, 14 ο Ιούνιος. Είπα να ξεκινήσω σήμερα με δύο γαλλικά, με δύο σημαντικές φωνές, η μία από το παρελθόν, η άλλη από εδώ τα πιο δικά μας. Αυτή φυσικά είναι η Edith Piaf που τραγουδά Μίκη Θοδωράκη, την όμορφη πόλη από τους Λιποτάκτες. Γιατί από τη Γαλλία θέλω να ξεκινήσω τις σημερινές πίσω σελίδες με μερικές ειλικρινείς απορίες για το καθρέφτισμα αυτών των εκλογών, των γαλλικών εννοώ, που ήδη μας έχουν απασχολήσει πολύ και από το προεδρικό τους κομμάτι, την κύρια δηλαδή, το κύριο μενού των εκλογών στις αρχές και στα μέσα Απριλίου, αλλά και αυτές εδώ που είχαμε χθες, προχθές μάλλον, Κυριακή, και στην διαδικασία που θα έχουμε και την επόμενη, στο δεύτερο γύρο, και τα συμπεράσματα που μπορούν να βγουν. Θέλω λίγο να σας κουράσω με αυτό, όχι για τη Γαλλία, εδώ για τα δικά μας. Μερικά χρόνια πριν από το Dernier Dance, τα γαλλικά μου δεν είναι καλά. Πιο καλά από το να διαβάζω γαλλικά είναι, είμαι νομίζω καλύτερος στο να διαβάζω εκλογικά αποτελέσματα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, έχει κάτι περίεργο η εξέλιξη στην Γαλλία σε σχέση με τα δικά μας εδώ. Στη Γαλλία πρέπει να σας πω ότι με βάση τουλάχιστον τους συσχετισμούς ή με βάση την αντιστοίχηση των πολιτικών δυνάμεων εδώ με εκεί, έχει επιτευχθεί αυτό που θα λέγαμε Προοδευτική συμμαχία, δεν λέω προοδευτική διακυβέρνηση, διότι πρόεδρος αδιαφυσβήτητος είναι ο Μακρόν. Παίζεται αν στο δεύτερο γύρο των βουλευτικών πια εκλογών θα ανατραπεί το αποτέλεσμα σε σχέση με το ενδεχόμενο συγκατοίκησης. Όμως κοιτάξτε, δεν θέλω να σας μιλήσω για την Γαλλία. Αν φτάσουμε να προσπαθούμε να λύσουμε και τα γαλλικά προβλήματα, θα έχουμε πάει πάρα πολύ μπροστά. Εγώ εδώ για την Ελλάδα θέλω να σας μεταφέρω μερικές απορίες για το ποιος χαίρεται και το ποιος λυπάται με το γεγονός ότι ο Μελανσόν, παιδιά, η αριστερά στη Γαλλία, ένας εκπρόσωπος της αριστεράς στη Γαλλία, στην ουσία έχει βγει πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές. Έχει γίνει ένα μαγείρεμα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Η γαλλική εφημερίδα η Le Monde παραδέχεται την πρωτιά της αριστερής. Η Le Monde, όπως ξέρετε, είναι μια δεξιά εφημερίδα. Παραδέχεται την πρωτιά της αριστεράς στις εκλογές, γιατί έχει γίνει ένα μαγείρεμα με κάποιους υποψήφιους που δεν καταμετρήθηκαν στην αριστερά και άρα στο τελικό αποτέλεσμα φαίνεται να έχουν κλαπεί περίπου 44.000 ψήφοι. Και το πράγμα αρχίζει να έχει και άλλες διαστάσεις. Όμως σας είπα, δεν θέλω να σας μιλήσω για τη Γαλλία. Θέλω να σας μιλήσω για την Ελλάδα. Άντε μίλα μας, θα μας πεις. Εντάξει, έρχομαι. To smash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said. Φυσικά μην νομίζετε ότι με ένα τριήμερο πίσω τα θέματα που έχουν οι πίσω σελίδες είναι μόνο οι γαλλικές εκλογές, διότι εδώ έχεις περάσει πράγματα και θάματα. Έχω ήδη πάρει και μηνύματα αυστηρά για θέματα που δεν έχω πιάσει το προηγούμενο διάστημα. Νάσια, το είδα το μήνυμα, θα το διαβάσω, μην ανησυχείς, για το θέμα των πανεπιστημίων και του νέου νόμου της κυρίας Κεραμέως. Βεβαίως έχεις εξελίξεις συνεχώς στα ελληνοτουρκικά με απειλές και λοιπά και όλο αυτό το η παράσταση νομίζω που ζούμε, και όσο περισσότερο την ζεις τόσο αρχίζει και να ξεφουσκώνει από ένα σημείο και μετά, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ένα φωνικό στην Κρήτη που λόγω εντοπιότητας τυχαίνει να τα παρακολουθώ είναι πια στα ζητήματα που όλες οι κοινοτοπίες του κόσμου μπορούν να λεχθούν η μία πίσω από την άλλη και πάλι να μην έχεις φτάσει το απότατο όριο των κοινοτοπιών σε ό,τι αφορά το πόσες φορές θα πούμε τα ίδια πράγματα. Και βεβαίως μια κουβέντα για τα χταπόδια, να μην την ξεχάσω. Θα μπορούσα να ξεκινήσω και με τραγούδι για χταποδάκια, είχα βρει ένα, αλλά λέω άσε μην το παρακάνω για σήμερα. Ναι, για το αν πρέπει ή δεν πρέπει ξαφνικά να τρώμε χταπόδι, παιδιά. Μερικές χαρές έχει στη ζωή. Ο Άδωνης και η Μαρέβα έχουν βαλθεί να στις αφαιρέσουν και αυτές. Και με ένα κρύωμα να ακούτε λίγο έτσι μπουκωμένη τη φωνή, γιατί όλα αυτά μαζί ήρθε και αυτό να κολλήσει από δίπλα. Δεν είναι κορονοϊός, τουλάχιστον με τα αποτελέσματα των rapid test των προηγούμενων ημερών. Αλλά είναι, ξέρετε, εκεί πάνω που βγάλαν τις μάσκες τα παιδιά στο σχολείο, άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορα. Τσουπ, το πήρες και εσύ, εννοείται. Λοιπόν, θα τα καταφέρουμε, νομίζω. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, γαλλικές εκλογές. Στη Γαλλία που λέτε, αν παραβλέψετε τη λαθροχειρία που έχει γίνει με τα αποτελέσματα του Μελανσόν, την καταγγελία τουλάχιστον της αριστεράς σε ό,τι αφορά τις κλεμμένες ψήφους. Στην ουσία, ακόμα και αν είναι λίγο μικρό το προβάδισμα του Μακρόν, στην ουσία ο νικητής του πρώτου γύρου των βουλευτικών εκλογών είναι η αριστερά. είναι αυτό που ονομάστηκε λαϊκή ενότητα. Φαντάζομαι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης θα ζηλεύει για τα αποτελέσματα αυτά, διότι η λαϊκή ενότητα η δική του πήγε άπατη εδώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση ονομάστηκε λαϊκή ενότητα για την αριστερά, την οικολογία κλπ. Κλπ. Μοιάζει και λίγο με ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς, των κινημάτων και της οικολογίας, θα θυμάστε όλα αυτά. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν σε αυτό το συνασπισμό, πρώτον, έδειξαν δύο βασικά πράγματα. Ότι αν είχαν μαζευτεί στις προεδρικές εκλογές όλοι μαζί, δηλαδή το κόμμα του Μελανσόν, το κόμμα των οικολόγων, το κομμουνιστικό κόμμα της Γαλλίας και οι σοσιαλιστές, ότι αν είχαν μαζευτεί όλοι μαζί θα ήταν ο Μελανσόν στον δεύτερο γύρο και όχι η Λεπέν, και τότε θα ετίθεται το πολύ σοβαρό ζήτημα για το τι επιλογή θα έκανε ο γαλλικός λαός. Αλλά θα μου πεις, με τα αν και τα εφόσον και ίσως και λοιπά δεν κάνεις πολιτική, τα αποτελέσματα πια του πρώτου και του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών είναι σαφή, καταγεγραμμένα, και πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στην ένωση όλων αυτών των δυνάμεων. Για να δούμε λίγο Ελλάδα. Όταν έχεις ένα αφήγημα στον ελληνικό πολιτικό χώρο που λέει, βρε παιδί μου, είμαι ο Τσίπρας, θέλω να συνεργαστώ με το Πασόκ του Ανδρουλάκη γιατί θέλουμε να κάνουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση και σε καλό ξανά και ξανά και ξανά να τα βρούμε και εν πάση περιπτώσει να διώξουμε το Μητσοτάκη κλπ. Κανονικά, με το παράδειγμα, με την επιτυχία του Μελανσόν, ο Τσίπρας θα έπρεπε να πανηγυρίζει. Θα έπρεπε να λέει σήμερα, ελάτε να το κάνουμε όπως το κάνω Μελανσόν. Υπάρχει βέβαια μια μικρή διαφορά, ότι ο Μελανσόν δεν λέει και τα καλύτερα λόγια για τον Τσίπρα. Και ότι αν θυμάστε από παλιά, από τότε που ο Τσίπρας υπέγραφε το τρίτο μνημόνιο κλπ, ο Μελανσόν είχε ζητήσει να αποβληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από το Ευρωπαϊκό Κόμμα της, από το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, διότι προφανώς δεν είναι αριστερό κόμμα πια. Οπότε ο Τσίπρας δεν πανηγυρίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δεν βλέπω μια θετική αντίδραση, δεν διάβασα ακόμα τουλάχιστον μια ανάλυση θετική που να λέει, άρε παιδιά, αυτό που ζητάμε εμείς τόσο καιρό έχει γίνει εκεί στη Γαλλία, το καταφέρανε αυτοί. Στην ουσία είναι πρώτοι στις εκλογές. Οπότε έξω ο ένας. Για πάμε στον άλλο παρακάτω, Ανδρουλάκης. Βρε παιδί μου, το Σοσιαλιστικό Κόμμα που στις προεδρικές εκλογές η κυρία Ινταλγκό, είναι η δήμαρχος του Παρισιού, πάτωσε κυριολεκτικά, πήρε 1,7. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ναι, το Σοσιαλιστικό Κόμμα που όλοι θυμάστε, του Μιτεράν, θυμάστε τότε. Λοιπόν, με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, ηγέτες, Παπανδρέου, Μιτεράν κλπ. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα πήρε 1,7 στις εκλογές της Γαλλίας. Σήμερα λοιπόν το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα θα μπορούσε να πει ότι, κοίταξτε να δείτε παιδιά, με αυτή τη συμμαχία είναι στους νικητές. Παρόλο που πήρε 1,7 στις βουλευτικές εκλογές, ο συνασπισμός που φτιάξανε αυτή η λαϊκή ενότητα που σας έλεγα, μαζί με το Μελανσόν, μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα, μαζί με τους οικολόγους, είμαστε νικητές. Έλα που δεν μπορεί να το πει και αυτό, και αυτός, διότι άμα πει εκεί είμαστε νικητές, που είναι το αντίστοιχο δικό του κόμμα, έτσι, το Σοσιαλιστικό, δηλαδή με το Σοσιαλιστικό Κόμμα βρίσκονται μαζί στην Σοσιαλιστική Διεθνή, στα Σοσιαλιστικά Κόμματα, στο PES, PES όπως λένε, που είναι ως παρατηρητής μεν ο Τσίπρας, αλλά ως κύριος σύνεδρος ο Ανδρουλάκης, με την κυρία Ινταλγκό είναι εκεί στο ίδιο, δηλαδή είσαι στον ίδιο πολιτικό χώρο. Αλλά για την σημερινή νίκη του χώρου σου δεν πανηγυρίζεις στη Γαλλία. Ούτε ο Τσίπρας πανηγυρίζει για το Μελανσόν, ούτε ο Ανδρουλάκης πανηγυρίζει για την Ινταλγκό. Περίεργα πράγματα, δεν νομίζετε? πώς να πανηγυρίσει, θα μου πείτε, ο Ανδρουλάκης. Διότι αν τολμήσει να πανηγυρίσει, τσουπ θα του πει ο Τσίπρας, να βρε παιδί μου, όπως το κάνανε αυτοί εκεί, έλα να το κάνουμε και εμείς εδώ, μια προοδευτική διακυβερνησούλα, έτσι να διώξουμε το Μητσοτάκη. Οπότε την πάπια και ο Ανδρουλάκης στο θέμα αυτό. Για το ΚΚΕ δεν θα σας πω. Το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα συνένωσε τις δυνάμεις του στη Γαλλία με το Μελανσόν και είναι στους νικητές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας δεν βλέπει εκεί μία νίκη, ή τουλάχιστον δεν την βλέπει ακόμα. Δεν βλέπω μία ταύτιση, μία ανακοίνωση. Μπορεί βέβαια όλους αυτούς να τους αδικώ, διότι προσέξτε, οι εκλογές έγιναν Κυριακή στη Γαλλία, εμείς τη Δευτέρα έχουμε αργία και ίσως δεν έχουν προλάβει τα γραφεία τύπου, οι ανακοινώσεις, τα κογκλάβια, τα συμβούλια να βγάλουν ανακοινώσεις. Αλλά έχω μία υποψία ότι επισήμως κανένας δεν θα ταχτεί τελικά. Και δεν είναι μόνο ιδέα μου ή δεν είναι μόνο λόγω της αργίας που δεν βλέπω τις ανακοινώσεις αυτές. Κανένας δεν θα ταχθεί από αυτούς που είναι στο ίδιο στρατόπεδο πολιτικά με τους νικητές στη Γαλλία. Κανένας δεν θα πάρει ένα κομμάτι αυτής της χαράς να το κάνει και δικό του και να βγάλει κάποια πολιτικά συμπεράσματα. Για εδώ. Και ναι, ούτε τα οικολογικά, για να πιάσω όλα τα μέρη της συμμαχίας αυτής, ούτε τα κόμματα της οικολογίας εδώ στην Ελλάδα, ό,τι υπάρχει και όπου υπάρχει. Μετά τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, θυμάστε εκείνο τον κύριο Τσιρόνη που υπέγραφε τους αντιπεριβαλλοντικούς νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, κάτι μονές, το πλού, κάτι τέτοια. Τα πήρε, να μην σας πω ποιος τα πήρε όλα αυτά σβάρνα. Πάντως, ό,τι έχει απομείνει και από την ελληνική οικολογία, επίσης δεν βλέπω να πανηγυρίζει για το γεγονός ότι οι Γάλλοι οικολόγοι είναι μέσα στους νικητές του πρώτου γύρου των βουλευτικών εκλογών. Περίεργα πράγματα, δεν νομίζετε? Οπότε λοιπόν έχουμε ένα πολιτικό παράδειγμα, ένα καθρέφτισμα αν θέλετε, των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδας στη Γαλλία. Εντάξει, είναι διαφορετικές οι συνθήκες, είναι πολύ ευρύτερο το κοινό, έχεις μια τεράστια αποχή, 52% και η αποχή στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών. Ένα ζήτημα που θα κρίνει και τις δεύτερες για το πόσο μεγαλύτερη θα είναι η συμμετοχή και πόσο θα ενισχύσει τον κόσμο της αριστεράς κυρίως σε ό,τι αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα τη Δεύτερη Κυριακή. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι πολιτικές δυνάμεις που καθρεφτίζονται στο πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας δεν φαίνεται να είναι καθόλου χαρούμενες με το αποτέλεσμα που θα έδειχνε έναν δρόμο και για αυτές. Σας θυμίζω ότι στα συνέδριά τους και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσαν τον Κώστα, τον Αντώνιο Κώστα, τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, που είναι σοσιαλιστής με κάποιες αριστερίζουσες συνυπάρξεις μέσα στο κόμμα του και που είναι ένα παράδειγμα θετικό για το πόσο ο σοσιαλισμός μπορεί να διώξει την κακιά δεξιά. Στην Ισπανία για παράδειγμα είμαστε πια με τον Σάντσεθ, ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον, έτσι ανοιχτά, δεν νομίζω ότι μιλάει κανείς ακόμα με τους Ποντέμος, παίρνει κανείς κανένα τηλέφωνο τον Ιγκλέσιας που τον είχαμε φέρει στην Ομόνια εδώ που ανεβαίναμε μαζί στα Βάθρα. Θα μου πεις, στο Βάθρο ανέβαινε και ο Πάνος Καμένος, έχουμε ζήσει και εμείς πολλά πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι σε ό,τι αφορά το πού αντιλαμβάνεται, ξέρετε, σας έχω πει και στο παρελθόν, ένας ενδιαφέρον τρόπος για να καταλάβεις το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα είναι να δεις με ποιους ταυτίζονται τα πολιτικά κόμματα στην υπόλοιπη Ευρώπη, για να δεις πού βλέπουν τον εαυτό τους, βρε παιδί μου, εκεί μέσα. Λοιπόν, στο αποτέλεσμα, στο νικηφόρο για την αριστερά αποτέλεσμα, ή αν θέλετε στο νικηφόρο για την προοδευτική συμμαχία, με αυτούς τους όρους, για ξαναδείτε το ξαναλέω, αριστερά, ριζοσπαστική αριστερά, Μελανσόν, σοσιαλιστικό κόμμα, ΚΚΕ εκεί, κουκουγού δηλαδή Γαλλίας, και οικολόγοι. Ωραίο σαν σχήμα, δηλαδή θα μπορούσε και εδώ, ρε παιδί μου, να είναι μια προοπτική εξόδου από όλο αυτό που ζούμε. Λοιπόν, από αυτούς εδώ κανένας στην Ελλάδα, παιδιά, δεν είναι χαρούμενος με το γεγονός ότι ο Μελανσόν κατάφερε αυτή τη νίκη. Για να είμαι δίκαιος, θα το σταματήσω μέχρι εδώ, κρατώντας μία πισινή. Τι θέλω να πω, αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα. Κάτσε να δούμε λίγο, να κατασταλάξει, να μεστώσει, να περάσει ίσως και ο δεύτερος γύρος, γιατί όλοι είναι σε μία αναμονή. Αλλά θα περίμενα ειλικρινά, θα ψάξω και θα το φέρω να σας το διαβάσω όταν θα έχω μία ή δύο ή τρεις ή πέντε τοποθετήσεις από τα ελληνικά κόμματα για τα γεγονότα στη Γαλλία. Θα έχει ένα ενδιαφέρον για να δεις ακριβώς πού είναι ο καθένας και πού βλέπει τον εαυτό του σε αυτό το πολιτικό σκηνικό. Άντε πες ότι είναι και η αργία του Αγίου Πνεύματος που δεν προλάβανε να πάρουν θέση. Αλλά δεν νομίζω, και πάλι λέω, ότι είναι αυτό το ζητούμενο. Μεγάλο κακό μας βρήκε, παιδιά, με τα χταπόδια. Ξεκίνησε από τον Αλεξάνδερ Πέιν η όλη αυτή η ιστορία. Αν δεν έχετε ακούσει δηλαδή και το μαθαίνετε τώρα από μένα τι έχει γίνει με τα χταπόδια. Ο Αλεξάνδερ Πέιν, ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης, ο οποίος, το όνομά του μάλιστα ήταν μεταξύ εκείνων των ονομάτων που ανέφερε και ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, στην ομιλία του, στην ιστορική του ομιλία στο Κογκρέσο, ανέφερε τον Αλεξάνδερ Πέιν. Λοιπόν, ο Αλεξάνδερ Πέιν, τώρα που τον ανέφερε ο Μητσοτάκης, ανέφερε τα χταπόδια αυτός. Είπε, ρε παιδί μου, ότι είδε, είναι περήφανος για την καταγωγή του, την ελληνική, όμως λέει ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω στους Έλληνες, πώς είναι δυνατόν να τρώνε τα χταπόδια. Δηλαδή, από όλα όσα έχουμε οι Έλληνες, τον Αλεξάνδερ Πέιν τον ενόχλησε ότι τρώμε χταπόδι. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μία, και γενικά με τα χταπόδια έχει γίνει ένας άλλος το τελευταίο διάστημα, υπάρχει μία αναταραχή με το θέμα χταπόδι, διότι και στην αριστερά υπήρξε πρόβλημα από ένα δημοσίευμα της Αυγής που πείραξε τον Μπολάκη και έγινε έτσι ένα μαλευράζε και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς να βάζω στην άκρη την οικολογική μου συνείδηση και την φιλοπεριβαλλοντική μου έτσι γενικώς ταύτιση για τα θέματα, σας ομολογώ ότι αδυνατό να ταυτιστώ. Λέει μία έρευνα ότι τα χταπόδια είναι εξαιρετικά έξυπνα ζώα. Ότι μπορούν να αλλάζουν το χρώμα τους, μπορούν ότι έχουν σε κάθε πλοκάμι ξεχωριστή εγκεφαλική λειτουργία, ότι μπορεί με το δέρμα τους να βλέπουν. Έχουν, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ σοβαρές ιδιότητες που τα καθιστούν ξεχωριστά όντα, ξεχωριστά πλάσματα μέσα στο ζωικό βασίλειο. Και λέει ο Αλεξάνδερ Πέιν ότι με όλες αυτές τις ιδιότητές τους, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να τρώει χταπόδι, και λέει πώς είναι δυνατόν σε κάποιες, όπως είναι ας πούμε αδιανόητο να πας να φας σκύλο ή να φας ελέφαντα, ότι δεν μπορεί να τρως χταπόδι που είναι πολύ πιο έξυπνο ζώο από τα προηγούμενα. Και έχουμε τώρα μια διχογνωμία πολύ σοβαρή. Μετά βγήκε και ένας κύριος Θοδωρής Γεωργακόπουλος από την Διανόησης, ο οποίος έγραψε άρθρο στην Καθημερινή «Γιατί δεν θα ξαναφάω ποτέ χταπόδι», το οποίο άρθρο στην Καθημερινή «Γιατί δεν θα ξαναφάω ποτέ χταπόδι» το έκανε tweet η Μαρέβα Μητσοτάκη και ο Άδωνης Γεωργιάδης. και απέκτησε λίγο ταξικό ζήτημα το αν θα πρέπει να τρως ή να μην τρως χταπόδι, παιδιά. Απέκτησε ταξική χρειά το ζήτημα του αν πρέπει ή δεν πρέπει να τρως χταπόδι, για να είμαι σωστός και συντακτικά. Στο ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή είχαν γράψει ένα δημοσίευμα για τις... για τα χταπόδια και την νοημοσύνη επίσης των χταποδιών, για τα δικαιώματα των χταποδιών, και ο Παύλος Πολάκης στην Κεντρική Επιτροπή είπε πότε θα ξεκινήσουμε να κάνουμε αντιπολίτευση, δείτε την Αυγή που σήμερα γράφει για τα χταπόδια, και γίνανε μάλε βράσε με κοφτό μακαρονάκι, γίνανε τα μπλέξανε τα πλοκάμια τους στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικά πλακωνόμαστε για τα χταπόδια. Ναι, άλλο καημό δεν είχε η χώρα αυτή. Τα χταπόδια είναι που θα μας διχάσουν τελικά. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Could you be like? Could you be like? Ακούτε πίσω σελίδες, είμαστε στην 3η και 14 Ιουνίου. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσωσελίδες.gr, το site της εκπομπής. Λιγάκι βραχνιασμένη και λίγο μπουκωμένη η σημερινή εκπομπή, με καλοκαιρινή ιωσούλα. Αλλά θα περάσει και αυτό, εδώ περάσαν άλλα κι άλλα. Φυσικά, εκτός από το ζήτημα των χταποδιών με το οποίο τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής και στο οποίο σας είπα, παρά την οικολογική μου γενικά στάση στα γεγονότα, έχω δυσκολευτεί λίγο να ταυτιστώ. Ίσως θέλω το χρόνο μου κι εγώ, μην το παρεξηγείτε. Ίσως είναι που μου έπεσαν και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και από Άδωνη και από Αυγή, το θέμα χταπόδι. Δεν έχω προλάβει να το επεξεργαστώ, πώς να σας το πω, δηλαδή να νιώσω άσχημα. Ο άλλος λέει, ο Αλεξάνδερ Πέιν έκανε δημοσκόπηση στους ακόλουθους του, λέει, στο Instagram, στο Facebook, ξέρω εγώ πού. Τους είπε, θα ξαναφάτε χταπόδι, και οι μισοί από αυτούς και παραπάνω είπαν, όχι Αλεξάνδερ, αφού το λες εσύ δεν θα ξαναφάμε χταπόδι. Και έχω προβληματιστεί τώρα κι εγώ ειλικρινά, δηλαδή τι να σας πω, δεν έχω προλάβει ακόμα να νιώσω άσχημα που μ' αρέσει και που τρώω. Και φυσικά δεν έχω προλάβει να πω απεταξάμιν, δεν θα ξαναφάω ποτέ χταπόδι. Όχι, δεν είμαι, είμαι πολύ μακριά από αυτό. Περιμένω δηλαδή να κατασταλάξει μέσα μου η άποψη του Άδωνη, του Αδόνιδος, της Μαρέβας, της Αυγής, και μετά να το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Εκτός όμως από αυτό, σας είπα, όταν περνάνε, εδώ περνάει Σαββατοκύριακο και δεν ξέρεις τι να πρωτοβάλεις μετά στις εκπομπές. Όταν περνάει ολόκληρο τριήμερο, τι να σας πρωτοπώ τώρα, να σας πω για Βαγγέλη Βενιζέλο ή για Μανώλη Μητσιά, τι προτιμάτε από τα δύο, διότι και οι δύο πήραν το χώρο τους στην ειδησιογραφία αυτών των ημερών, στον καυγά στα social media, διότι ό,τι έχει να κάνει με καυγά, ξέρετε, μας τραβάει το ενδιαφέρον. Εγώ θα σας πω και τις δύο ειδήσεις και βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας, αν τυχόν δεν τις έχετε ακούσει. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να δείτε τι ωραία που δουλεύει το πολιτικό σύστημα, διορίστηκε μέλος της Επιτροπής Σοφών του Συμβουλίου της Ευρώπης, παιδιά. Δηλαδή είναι η Ευρώπη, είναι 7 μελές αυτό το Συμβουλίο, είναι η Ευρώπη και οι 7 σοφοί. Δεν λέω οι 7 νάνοι, γιατί τον Βενιζέλο νάνο δεν τον λες. Είναι λοιπόν η Ευρώπη και έχει αυτούς τους 7 σοφούς τώρα, ένας εκ των οποίων θα είναι ο Βενιζέλος, για να δούνε που θα πάει, ρε παιδί μου, το μέλλον, έτσι, και που είναι ο σημαντικότερος, λέει, το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τους είχε φέρει και πρόσφατα η Ντόρα Μπακογιάννη στα Χανιά και έτυχε να τους δω όλους αυτούς και τον Γιώργο Παπανδρέου και λοιπά, μεγάλες, τι να σας λέω τώρα, μεγάλες πένιες. Και ίσως ήταν και προάγγελος το γεγονός ότι ο Βενιζέλος είχε κληθεί από την Ντόρα Μπακογιάννη, διότι καταλαβαίνετε τώρα, τη μία σε καλή Ντόρα, την άλλη ο Κυριάκος σε προτείνει για το Συμβούλιο το 7 μελές. Και εν πάση περιπτώσει, να μην σας τα πολυλογώ, πριν έρθει να μας σώσει εμάς, διότι ψήνεται, λέει, αυτό ως κυβέρνηση τεχνοκρατών, σας τα έχω πει από πολύ παλιά τώρα, ότι είτε αυτός, είτε ο Στουρνάρας, είτε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, είτε κάποιας αυτής της συνωμοταξίας άνθρωπος ενδέχεται να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, αλλά μέχρι τότε να σώσει όλη την Ευρώπη, να κολλήσει μερικά ένσημα εκεί ως σοφός στην Επιτροπή, για να δει και η Ευρώπη τι θα κάνει γενικά με τη Ρωσία. Από το Συμβούλιο της Ρωσίας έχουμε, από το Συμβούλιο της Ευρώπης έχουμε αποβάλει τη Ρωσία, πρέπει να σας πω, μετά την έναρξη του πολέμου, και τώρα προσπαθεί η Ευρώπη να προτείνει μια διαδικασία να βρει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν ταυτίζεται ακριβώς, είναι 46 χώρες, παρακαλώ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μην το κοιτάτε που το λέμε της Ευρώπης, είναι και χώρες εκτός Ευρώπης. Να βρει μια λύση, βρε παιδί μου, να βρει, να θέσει λίγο, να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων, πώς να σας το πω. να μην είσαι η ουρά του Biden και να μην κάνεις τα χατήρια, πώς θα λύσεις το μεγάλο σου ζήτημα του ότι ενώ είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και καταδικάζεις τον πόλεμο, διάβαζα προχθές τις αναλύσεις 100 ημέρες πολέμου, η Ευρώπη συνεχίζει να είναι ο κύριος αγοραστής της ενέργειας, των προϊόντων ενέργειας, είτε είναι πετρέλαιο είτε είναι φυσικό αέριο της Ρωσίας, και οι δουλειές πάνε μια χαρά. Άλλο που καταδικάζεις τον πόλεμο. Οι σημαντικότερες κυρώσεις που πήρες ήταν να κατασχέσεις κάτι κότερα και κάτι βίλες των Ρώσων ολιγαρχών, να καταργήσεις τον Τζαϊκόφσκι εδώ και τη λίμνη των Κύκνων, κυρία Μενδώνη μου, να ονομάσεις τις χορεύτριες από Ρωσίδες Ουκρανές χορεύτριες στην πινακοθήκη στο Λονδίνο. Κάτι τέτοιο, τι να σας πω τώρα, εκεί σε αυτά ήσουν έτσι, δυναμική ως Ευρώπη, δυναμικός ο ευρωπαϊκός χώρος. Σε όλα τα άλλα ήταν να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας και το χειμώνα, να δουλέψουν οι βιομηχανίες και μην τυχόν και υπάρξει κάποιο πρόβλημα στις προμήθειες φυσικού αερίου και πετρελαίου. Με την ευκαιρία μια που μιλάω για τον πόλεμο στη Ρωσία και την τέχνη, μου στέλνει ο φίλος ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα. Αχ, μου στέλνει ένα βίντεο των Gogol Bordello, τους οποίους τους συμπαθώ και τους παίζω και πολύ συχνά στην εκπομπή. Και παρόλα αυτά, θα επιμείνω, θα συνεχίσω να πιστεύω ότι είναι πολύ καλή μουσική, μόνο που τώρα έχουν ταυτιστεί με την ουκρανική προπαγάνδα, κάνουν κάτι βίντεο που έχει ενδιάμεσα στα βίντεο κλιπ εικόνες από την εκπαίδευση των πολιτών ή των πολιτοφυλάκων στην Ουκρανία με τα όπλα. Μπορεί να είναι μερικά και από τα όπλα που έχει στείλει ο Μητσοτάκης, δεν ξέρετε. Και γενικά έχουν πάρει μέρος ενεργό, όχι στηρίζοντας την Ουκρανία, στηρίζοντας το καθεστώς της Ουκρανίας με πολύ απροκάλυπτο τρόπο. Παρ' όλα αυτά εγώ δεν θα αναιρέσω ότι είναι σπουδαία η μουσική και ότι η δουλειά που έχουν κάνει είναι καλή. Μπερσέκερ, ελπίζω να μην σε στενοχωρώ, αλλά όλοι στενοχωρηθήκαμε με την εικόνα αυτή. Και μια που είμαστε της μουσικής, να έρθω και στο Μανώλη Μητσιά, ο οποίος Μανώλης Μητσιάς έδωσε μια συνέντευξη. Τώρα ξέρετε, δεν θέλει και πολύ να παρεξηγηθείς άμα είσαι και κάποιας ηλικίας. Τι να σας πω, εκείνη η φράση «δεν με ενοχλούν οι γκέι αρκεί να μην προκαλούν», προκαλεί από μόνη της η φράση. Πόλεμος και γι' αυτό στα social media. Εγώ δεν θα αναγνωρίσω σε κανέναν το ακαταλόγιστο. Όσο βγαίνει και μιλάει και έχει δημόσιο λόγο και δεν τον προστατεύει κάποιος που είναι κοντά του, κανένας δεν έχει το ακαταλόγιστο. Ούτε θα πω για ηλικίες και λοιπά. Αν θες να σε αντιμετωπίζω σαν γραφικό παππού που δεν ξέρεις τι λες, τα ίδια έλεγα και για το Μίκη Θεοδωράκη, σας θυμίζω. Αν φτάσεις να σε αντιμετωπίζω σαν έχοντα το ακαταλόγιστο, έχει τελειώσει και η εκτίμησή μου. Και ο Μητσιάς είναι ένας τραγουδιστής που έχει δείξει δείγματα γραφής. Βεβαίως έχει πει και το αμίμητο ότι, ότι συμπαθούσε πάρα πολύ το Σαμαρά. Σας θυμίζω, ήταν νομίζω συμμαθητές με το Σαμαρά στο σχολείο και ήταν φίλοι από παλιά, και αυτό τον έκανε να αγαπώ. Είχε πει αγαπώ τον Αντώνη Σαμαρά. Τι να σας πω, Βίτσια είναι αυτά τώρα, θα μου πείτε. Εντάξει, και να είδες, αρκεί να μην προκαλείς. Αρκεί να μην προκαλείς. Μπορείς να αγαπάς όποιον θέλεις. Το ίδιο που λέει και ο. Τελικά θα συμφωνήσω με το. Όχι, αστείευομαι. Νομίζω όμως ότι δεν θα αλλάξει το ρου της ιστορίας η δήλωση του Μητσιά, ούτε καν της δικής του ιστορίας η δήλωση, η ατυχέστατη αυτή. Μετά έκανε μία διορθωτική από αυτές τις διορθωτικές που σας έχω πει εγώ. Όταν βλέπεις διορθωτική δήλωση είναι για να τα κάνει χειρότερα. Αυτή η δήλωση που λέει «δεν είναι αυτό που νομίζατε», συνήθως οδηγεί στο ότι ήταν ακριβώς αυτό που νομίζατε. και έρχομαι στο ζήτημα του νόμου για τα πανεπιστήμια. Έχω πάρει μια πολύ σοβαρή μομφή, ναι, αυτό είναι, από την Άσια τη Χουρμουζιάδη. Τους χαιρετισμούς μου στο νησί. Μου λέει, ακούω καθημερινά την εκπομπή χωρίς να έχω το χρόνο να αντιδράσω σε όσα λες. Καλό και κακό αυτό, μου λέει. Αλλά τώρα πάρχισα κάπως να χαλαρώνω, μια ερωτησούλα. Πρέπει να περιμένω να πάνε τα παιδιά σου στο πανεπιστήμιο για να κάνεις μια αναφορά στο νέο νομοσχέδιο Κεραμέως για την ανώτατη εκπαίδευση? Επειδή στις προηγούμενες εκπομπές προφανώς σας έλεγα για το ολοήμερο σχολείο κλπ, διότι ναι, είμαι σε αυτή την κατηγορία. Όχι, Νάσια, δεν πρέπει να περιμένεις να πάνε στο πανεπιστήμιο τα δικά μου τα παιδιά, και ελπίζω ότι δεν θα ασχοληθώ τότε μόνο, και έχεις απόλυτο δίκιο. Στις 400 του σελίδες που έδωσε για διαβούλευση 10 ημερών περιλαμβάνονται τέρατα. Το πανεπιστήμιο που εγώ ως ρομαντική αλλιώς το οραματίζομαι μετατρέπεται σε ένα συγκεντρωτικό μαγαζί που πουλάει μόρφωση και έρευνα σε όποιον δίνει τα περισσότερα. Και όλο αυτό δεν βρίσκεται δυστυχώς στις πίσω, αλλά στις μπροστά σελίδες του ζωφερού μέλλοντος που συστηματικά προετοιμάζουν, όχι για μένα που πάλιωσα πια, αλλά για τα παιδιά σας. Φιλικότατα, Νάσια. Το κακό, ξέρεις ποιο είναι, Νάσια, ότι μας έχει πιάσει λίγο όλο αυτό σαν ένα καινούριο δόγμα του σοκ. Δεν προσπαθώ να δικαιολογηθώ, απλά θέλω να πω ότι καμιά φορά βλέπεις πράγματα να γίνονται που θεωρείς τόσο δεδομένο ότι η κατεύθυνση μιας κυβέρνησης, αυτής της κυβέρνησης, είναι στην σύνδεση της μόρφωσης με την αγορά, είναι στον απόλυτο έλεγχο των διαδικασιών, των δημοκρατικών διαδικασιών μέσα στα πανεπιστήμια, είναι στην απόλυτη επαναφορά, θυμάστε τα συμβούλια διοίκησης, αυτό επανέρχεται, λίγη στις 19 Ιουνίου η διαβούλευση, επανέρχονται ο αποτυχημένος, ο εντελώς, ο πλήρως αποτυχημένος θεσμός των συμβουλίων διοίκησης, με κάτι τύπους που τους έβαζαν εκεί και καλά για να διοικήσουν το πανεπιστήμιο με τις περγαμηνές με τα ντοκτορά και με τις αριστείες τους, και τελικά δεν υπήρχε καν η παραμικρή σχέση αυτού του σώματος με τα συμβούλια. Αυτά είχαν έρθει με τα πανεπιστήμια. Αυτά είχαν έρθει με τον νόμο Διαμαντοπούλου, αν θυμάστε, που μάλιστα είχε ψηφιστεί ο 4009 του 2011 νόμος και είχε ψηφιστεί και με ευρύτατη πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή. Ένας πλήρως αποτυχημένος, ένα πλήρως αντιδραστικό νομοσχέδιο τότε, ένας πλήρης αντιδραστικός νόμος που ψηφίστηκε και που τελικά δεν εφαρμόστηκε. Και τελικά έρχεται τώρα η κυρία Κεραμέως να πει ότι όχι μόνο θα έχουμε συμβούλια διοίκησης στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά αυτά τα συμβούλια διοίκησης θα εκλέγουν και τον Μπρίτανη, αντί να εκλέγεται απευθείας ο Μπρίτανης από τα μέλη ΔΕΠ των ελληνικών πανεπιστημίων. Θα εκλέγεται ο Μπρίτανης δι' αντιπροσώπων, δηλαδή τα μέλη θα εκλέγουν 6 μέλη εσωτερικά για το Συμβούλιο Διοίκησης, μετά θα μας έρχονται άλλα 5 μέλη εξωτερικά από τα ξένα πανεπιστήμια, από την αγορά, από οπουδήποτε αλλού. Αυτοί όλοι μαζί θα εκλέγουν τον Μπρίτανη, και έτσι ο Μπρίτανης θα είναι όργανο και ελεγχόμενο και όργανο διοίκησης από το ίδιο το σώμα το οποίο τον έχει εκλέξει. Περίεργα πράγματα. Και μάλιστα θα υπάρχει και ένας διοικητικός διευθυντής, ο οποίος θα κάνει τα κουμάντα όλα μέσα στο πανεπιστήμιο. Υπέροχα πράγματα. Είναι τόσο υπέροχα, είναι τόσο καταιγιστικά, που από ένα σημείο και μετά σου έρχεται φυσικό. Ξέρεις, ενώ το είχα δει το νομοσχέδιο, δεν πάω να δικαιολογηθώ. Ξαναλέω. Είναι σαν να σου έρχεται, δηλαδή, όταν έχει έρθει η πανεπιστημιακή αστυνομία, όταν έχει έρθει η κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων, είναι μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο το ίδιο. Όταν έχει έρθει όλη αυτή η λέλαπα, η βάση εισαγωγής φυσικά, είναι μια συγκεκριμένη πολιτική μεθοδευμένη επιλογή σε ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που έχει αρχή, μέση και τέλος, και που βλέπεις ένα σχέδιο να εξυφαίνεται εις βάρος, όπως ακριβώς το λες, εις βάρος και του μέλλοντος και του παρόντος των παιδιών μας. Θα μου πεις και τι κάνεις, δεν αντιδράς. Θα σου πω ότι ανοίγεις μεγάλη κουβέντα. Αντιδρούν οι φοιτητές, ευτυχώς, και τρώνε και πολύ ξύλο στη Θεσσαλονίκη, όπως έχεις δει. Και όχι μόνο για την βιβλιοθήκη και για το στέκι στο βιολογικό. Αντιδρούν οι φοιτητές που μοίραζαν προχθές λουλούδια και προκηρύξεις με μια εικόνα που έμοιαζε πολύ με του Πολυτεχνείου το 1973 στα λεωφορεία, ξέροντας ότι τις επόμενες μέρες πρόκειται να εγκατασταθεί η Πανεπιστημία και η αστυνομία, και ήταν εκεί για να την εμποδίσουν και θα έχουμε αντιδράσεις επί αυτού, και ευτυχώς θα έχουμε αντιδράσεις επί αυτού. Αντιδρούν οι ίδιοι πανεπιστημιακοί, γιατί διαβάζω, παίρνω ανακοινώσεις από το Πανεπιστήμιο Κρήτης που είναι και κοντά μου εδώ, από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, είδα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είδα από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να αντιδρούν, να παίρνουν θέση, να μιλούν για όλα αυτά. Φτάνει, δεν φτάνει? Όχι, δεν φτάνει. Εμένα μου τριβελίζει μια ερώτηση στο μυαλό. Όταν με το καλό θα αλλάξουν τα πράγματα αυτά και θα έρθει μια προοδευτική διακυβέρνηση, τι από αυτά θα φύγουν από όλο αυτό το σχέδιο που θα ψηφιστεί τώρα? Μην γελιόμαστε ότι θα ψηφιστεί, το ότι είναι σε διαβούλευση και ότι μπορεί να αλλάξουν ένα-δύο αρθράκια, τελικά θα ψηφιστεί. Ακόμα και τα θετικά του, γιατί υπάρχει μια μερίδα σχολιαστών για το νόμο πλαίσιο, τον καινούριο, που λέει ότι ρε παιδί μου, δεν είναι κακό, ας πούμε, να στα δίνουν και ως παραδείγματα. Υπάρχει και η προπαγάνδα, λίστα πέτσα κλπ. Που λέει, ας πούμε, σπουδάζεις νομική, αλλά μπορείς ένα εξάμηνο να πας να σπουδάσεις πληροφορική. Δεν χρειάζεται ο δικηγόρος να ξέρει και πληροφορική. Όχι μόνο να ανοίξει το Word, να γράψει ένα δικόγραφο. Και στο δίνει έτσι λίγο και σαν επιλογή διεύρυνσης των γνώσεων. Και εκεί υπάρχει κριτική, ακόμα και σε αυτό που ακούγεται, μπορεί να ακούγεται θετικό, ή τα εσωτερικά Εράσμους, να φύγεις να κάνεις σε ένα άλλο πανεπιστήμιο μέσα στη χώρα για ένα διάστημα, για ένα χρόνο ίσως, να κάνεις και μια άλλη επιστήμη που μπορεί να σου αρέσει και να μπορείς να διαλέξεις και να πάρεις περισσότερες γνώσεις. Τελικά το πτυχίο που έχεις πάρει, ενώ ακούγονται καλά όλα αυτά, το πτυχίο που έχεις πάρει έχει μια εξειδίκευση ακόμα και με τους όρους της αγοράς. Δηλαδή ένας δικηγόρος που έχασε ένα εξάμηνο για να πάει να κάνει πληροφορική, είναι εντάξει, είναι normal? Σε έχει κάνει δικηγόρο πληροφορικάριο ή σε έχει κάνει δικηγόρο που πήρες και λίγο σάλτσα από εδώ, πήρες και λίγο σάλτσα από εκεί? Έτσι γίνεται η εξειδίκευση των ανθρώπων στα πράγματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις αυτές και που σίγουρα θα άξιζε να τις κάνεις σε ευρύτερο επίπεδο μέσα στην κοινωνία. Δυστυχώς δεν τις κάνουμε. Και ξέρω ότι ακόμα και αυτά που λέω εγώ δεν θα σε ικανοποιήσουν, Άσια, γιατί είσαι μέσα στους ανθρώπους που πονάνε το ελληνικό πανεπιστήμιο και που βλέπουν όλο αυτό που γίνεται, και ξέρω, καταλαβαίνω ή προσπαθώ να καταλάβω πώς νιώθεις. Η ερώτησή μου όμως εκείνη η κρίσιμη είναι, όταν θα αλλάξουν με το καλό τα πράγματα, τι από αυτά θα φύγει? Τι από αυτά ακούς να λέει με ένα νόμο και ένα άρθρο κάποιος ότι θα τα καταργήσει? Όταν έρθει αυτή η περίφημη προοδευτική διακυβέρνηση, όταν φύγει ο Μητσοτάκης, που είναι ο στόχος πια, ο μεγάλος είναι ο στόχος να φύγει ο Μητσοτάκης, έχω την εντύπωση ότι δεν φτάνει το να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο Μίνος Ίκαρος μου γράφει για να πάω σε άλλο μήνυμα. Μου λέει: ως εργαζόμενος στο δημόσιο 18 χρόνια τώρα, νιώθω περήφανος που μου δόθηκε η ευκαιρία να προσφέρω και το κάνω με ό,τι δυνάμεις μου περισσεύουν. Μιλώντας εκ των έσω, θέλω να σου πω ότι έχω μελετήσει, διότι είμαι και λίγο ανήσυχος, σχέδια πρόληψης και καλύτερης αντιμετώπισης πυρκαγιών για την Κρήτη. Σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα για τις πρώτες φωτιές που ήδη είναι εδώ και που φαίνεται ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Ήδη άρχισαν να μας καίνε τα πουλιά, το θυμάστε έτσι, δεν πιστεύω να το ξεχάσατε, το τι υπέροχα που περάσαμε με την φωτιά στην Βάρη και στον Ημιτό που μοιάζει με μπακλαβά. Λοιπόν, μου λέει για την Κρήτη ο Μίνος Ίκαρος ότι δεν είμαι από εδώ, έχω εγκατασταθεί μια δεκαετία τώρα, με κάνει να την αγαπώ περισσότερο. Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι κάνω τρεις προτάσεις πρόληψης πυρκαγιών και αντιμετώπισης τους με σύγχρονα μέσα και φέρνω τα πρώτα σχέδια σε ερευνητική φάση, το οποίο και σταμάτησε στο πρώτο κλιμάκιο, αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο, πέρασα και στο δεύτερο και έπειτα με πολύ αίμα και υδρότα έφτασα στο τελικό κλιμάκιο με ολοκληρωμένη πρόταση, ακόμα και για την οικονομική του επίτευξη που συνδράμει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου γράφει ο Μίνος Ίκαρος από τον ιδιωτικό τομέα. Αποφάσισα να μπω στον δημόσιο για να έχω λίγο χρόνο περισσότερο για την οικογένειά μου και προσπαθώ να προσφέρω στην εργασία μου πολλά πράγματα. Αλλά δεν αφήνουν δυστυχώς. Και ξέρεις γιατί? Διότι η δομή είναι κατασκευασμένη ώστε να σε αποτρέπει να εξελιχθείς. Διότι η εξέλιξη μιας δομής επιφέρει ανεξαρτησία αυτής και αυτόνομη καλύτερη λειτουργία και αναγκαστική αναθεώρηση της λειτουργικότητας. Και δεν το θέλει κανείς αυτό. Θέλουν να είναι πλήρως ελεγχόμενα όλα και τους δικαιολογώ για μια υπηρεσία όπως η αστυνομία για παράδειγμα. Αλλά η πυροσβεστική, μου λέει, η πυροσβεστική αν είναι δυνατόν και όσο πιο ανήσυχος είμαι τόσο πιο πολύ με ταπεινώνουν. Σε ακούω, μου λέει, γιατί προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά σου, προσπαθείς κάθε φορά που την κάνεις να την αγαπήσεις λίγο περισσότερο, όπως ελπίζω και εγώ κάποια στιγμή να γίνει γενικό φαινόμενο για τα παιδιά μας. Και θα κλείσω με το ρεπορτάζ των τελευταίων, του τελευταίου 24ωρου τουλάχιστον, ή 48 ώρων, για το φωνικό στον Μιλοπόταμο. Με ένα πράγμα που ίσως να το είδατε, να ακούσατε, να είδατε και εμένα στις τηλεοράσεις και σε όλα αυτά, που πάλι τρέχουμε από πίσω, κυνηγώντας ένα πλάνο, μια δήλωση, κάτι σε σχέση με το τι έγινε τώρα με το φωνικό, και αφήνοντας πολύ λίγο χώρο σε αυτή τη συζήτηση για το τι φταίει, για το τι είναι από κάτω. Για το γιατί, ας πούμε, στο Ρέθυμνο, και κρατήστε μόνο αυτό, στο Ρέθυμνο, στο Μιλοπόταμο ειδικά, αν θυμάστε σε κάποιες από τις εκπομπές τις παλιότερες, το λέγαμε ξανά εδώ, είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη σχολική διαρροή σε όλη την Ελλάδα. Και ήταν πολύ θετικό το βήμα που έκανε η κυβέρνηση και να το παραδεχτώ αυτό, να θεωρείται πλέον ποινικό αδίκημα το να μην στέλνεις το παιδί σου στο σχολείο, όχι μόνο για τις μάσκες και τα εμβόλια και τους κορονοϊούς, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών που δεν πάει στο σχολείο για να πάει στα πρόβατα. Και αυτά τα παιδιά που δεν πάνε στο σχολείο για να πάνε στα πρόβατα, κατά 90% μετά θα έχουν και άλλου είδους συμπεριφορές, οι οποίες θα δείξουν ότι τους λείπει η εκπαίδευση, ο συγχρονισμός με κάποιους ανθρώπους, με κάποια σύνολα, και ότι όταν θα έρθει η ώρα να αδικηθούν και να πληγωθούν όπως όλοι μας για μια κουβέντα, για μια βρισιά, για μια γυναίκα, για κάτι, θα αντιδράσουν με το όπλο. Είναι πολύ πιο βαθύ, πολύ πιο σοβαρό το ζήτημα αυτό. Πέρα από το ότι τι έκανε τώρα ο δράστης, ποιο αυτό, τι του είπε, τι του είπε ο άλλος, που το σκόπο, πόσες σφαίρες κλπ. Αυτά και το σταματώ μέχρι εδώ. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Got out all those ways, kitty. no, no, no, this love of ours will last. All my fears will fade into the